يقول الإمام أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد المقدسي الجماعيلي رحمه الله تعالى، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلى آخر ما قاله رحمه الله تعالى. Tukiwa tunaendelea darasa yetu ya risala hii Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabili Ar-Rashad lil-Imam Al-Allama Muwaffaq Ad-Din Ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Na katika sehemu hii ya leo ambayo ni al-faqratu thalitha, ni kifungu cha tatu hichi katika vifungu vya kitabu hiki, kwa ujumla katika eneo hili ataelezea rahimahullahu ta'ala kalamu wa immati salafi fi sifat, maneno ya maimamu wa salaf katika sifat, na atafanya hivyo kwa kutaja baadhi ya sifat kama mfano sifati ambazo aimmatu salaf wamezithibitisha kwa adilla, kisha atatoa maelezo mengine katika kuukazia msingi huu wa imani ya ahli sunna wal jamaa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala athabita fi nusus. Imamu wa kwanza ambaye amemnukuu hapa ni al-Imamu Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Imamu Ahli Sunna rahimahullahu ta'ala, wa kusema qala al-Imamu Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani radiyallahu anhu في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ابن قدامة رحمه الله تعالى الامتاج الإمام أحمد أقسم رضي الله عنه اصطلاحه هين وباية اسم قوة الترضي mbele ya ulama wa hadithi imekuwa ni mashuhuri kwa masahaba. Wa hadha litafriq litafriq as-sahaba wa ghairihim, na lengo lake ni kuwatofautisha masahaba na wasio kwa masahaba, kwa kuwa masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam wana fadhila ya ziada juu ya wengine katika umma huu. Kadhalika imekuwa ni mashuhuri kwa wale wote waliokuja baada ya masahaba, min tabi'in wa athba'i tabi'in, na maimamu waliokuja baada ya hapo. Sisi tunatarahamu kwa wao kwa kusema rahmatullahi ta'ala alayhim, rahimahumullah, rahimahullah, ama masahaba tunasema radhiyallahu anhum. Lakini hakuna ubaya fi baadhi al-ahyan ukawaombea radhi katika baadhi ya maimamu, na hasa tunakusudia wale waliosimama katika sunna na ambao juhudi yao kwa hakika ni kubwa. Watu kama hawa, mfano Imam Ahmad na wengineo, wanaochoni wasema hakuna ubaya kusema radhiyallahu anhu, lakini sio tabiri iliyokuwa mashuhuri kwa maimamu. Lakini ahyanan fi baadhi al-awqat la mani'. Maelezo kama haya ameyatoa Sheikh Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheikh katika taaliqati zake za Lumua. Tayyib, kwa amesema Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radiyallahu anhu fi qawli an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, katika qawli ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, إن الله ينزل إلى سماء الدنيا. هيك يا الله تبارك وتعالى أنا ترمك كوجة كتك وينغ ودنيا. وإن الله يرى في القيامة. نحكيك الله نمون يكون كان سكو قيامة. Hapa al-Imamu al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala amemtaja Imam Ahmad na kauli yake kuhusiana na baadhi ya sifat ambazo zimethibiti. Miongoni mwa sifati zilizothibiti kwa adilla sahiha ni hizi mbili ambazo amezitaja Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sifa ya kwanza ni sifatu nuzul lillahi subhanahu wa ta'ala, ni sifa ya kuteremka Allah subhanahu wa ta'ala kuja katika wingu huu wa dunia. Tutaelezea madhhab ya ahli sunna kuhusiana na sifa hii. Lakini sifa ya pili iliyotajwa na Imam Ahmad ni sifatu ni ru'yatullah, mas'alatu ru'ya, mas'ala ya kumuona Allah tabaraka wa ta'ala. Lakini kadhia hii laysa min sifati Allah subhanahu wa ta'ala, si katika sifa za Allah tabaraka wa ta'ala. Mas'alatu ru'ya ليس من مسائل الصفات بارك الله فيكم. مambo ya ru'ya si katika mambo ya sifat. Lakini mara nyingi hutajwa yakiambatanishwa na masala ya sifat. Kwa nini? Likathrati khawd almukhalifina fiha, ni kwa wingi wa kuingia mukhalifini katika masala haya. Wale mukhalifini wa ahli sunna wal jamaa katika masala ya sifat, min aljahmiya wal mu'tazila wal ashaira na mfano wa hawa, wameliongelea sana jambo hili kwa kulipotosha, ikawa wanapinga ru'yatullah, suala la kuonekana Allah tabaraka wa ta'ala, wamelipinga kwa nguvu kubwa sana, kiasi ambacho maulama wa ahli sunna wal jamaa wakalitetea kwa nguvu zote, na ikawa mara nyingi wanaliambatanisha suala hili la ru'ya na masala mengine ya sifat kwenye kuyataja, kwa kuwa ni suala ambalo limekaa mahala pamoja na mambo ya sifat ambayo ahli sunna walikuwa wakiwajibu watu wa bid'a. Hili nalo watu wa bid'a wamelipinga sana, kwa hiyo walikuwa kiliunganisha maulama wetu kwenye kulitetea kwamba lipo na kuwajibu watu wa bid'a. Lakini kwa hakika hasa masalatu ru'ya laysa min masaili sifat, laysa min masaili sifat, si katika masala ya sifat. Tuanze na jambo la kwanza ambalo amelitaja Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, mas'alatu an-nuzul, qadhiya ya nuzul. An-nuzul barakallahu fikum sifatun lillahi subhanahu wa ta'ala fi'liyah, mas'ala ya kuteremka, hii ni sifa ya Allah tabaraka wa ta'ala ya kimatendo. Wa hiya sifatun haqiqiyya kama taliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala wa kamali. Na hii sifa ya nuzul kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni sifa ya hakika. Ahlus sunna wanaithibitisha kwa uhakika wake. Wa hiya sifatun thabita min sifati alfi'liyah lillah subhanahu wa ta'ala, ni sifa iliyothibiti katika zile sifatu alfi'liyah za Allah subhanahu wa ta'ala. Mnafahamu sisi ahlus sunna tunamthibitishia Allah tabaraka wa ta'ala sifa za aina mbili, sifatu dhatiyya wa sifatu alfi'liyah. ما هي الصفات الذاتية؟ من يعرف الجواب؟ أو أقول ما الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية؟ مسألة هاتنا يزمون زسانة قد كبسوا عقيدة يتكيوم يزنقتيه صابنا أميني سيمر يقوانك يسكيه. صفات الذاتية هي التي تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى المقدسة، نزيل ينبغي نفهمانا نذات الله تبارك وتعالى ليتكوكا، وهي ملازمة له. نصفات الذاتية الله سبحانه وتعالى نمونيك لزمينا نازل ولا تنفك عنه ولا هزيتين الله سبحانه وتعالى كصفة السمع والبصر كما صفة يكسكية صفة يكونا كصفة الوجه صفة يأوس صفة اليدين صفة يكونا ميكون ميويلي na mfano wa hizi ni sifatu dhatia, kwa kuwa saa zote Allah tabaraka wa ta'ala anasifika nazo. Huwezi ukamtenga Allah na sifa hizo, la tamfaku anhu subhanahu wa ta'ala. Hizi ni sifatu dhatia, lakini kuna sifatu alfi'liya. Sifatu alfi'liya hiya allati tataallaqu bilmashi'a. Sifatu alfi'liya ni zile ambazo zafungamana na matakwa ya Allah tabaraka wa ta'ala. Yafaaluha Allah subhanahu wa ta'ala mata shaa wa kaifa shaa, anazifanya hizo Allah subhanahu wa ta'ala wakati atakao na vile atakavyo. Mfano sifatul khalq, sifa ya kuumba. Allah tabaraka wa ta'ala anasifiwa na sifa hii, wa hiya sifatun fi'liya. Hii ni sifatun fi'liya kwa kuwa Allah tabaraka wa ta'ala anaifanya sifa hii akitaka, anaumba pale anapotaka, wala haina maana wakati wote Allah anaumba tu, la, lakini wakati wote Allah anausa, wakati wote Allah ana macho, lakini si wakati wote anaumba. Wazi, anaumba anapotaka. Wa hakadha sifatu nuzul, kadhalika sifa hii ambayo tuko nayo, sifa ya kuteremka Allah tabaraka wa ta'ala kuja katika wingu wa dunia, ni sifatun fi'liya. Allah anafanya hili atakapo, na haina maana wakati wote anashuka. Barakallahu fikum. Hiyo ni tofauti baina sifatu dhatia wa sifatu fi'liya. Wazih? Wazih alfarq? Naam. Kwa hiyo masala ya nuzul ni katika sifatu alfi'liya, na tunasema sisi hii ni sifa ya hakika, lakini hatufanyii sisi, hatuiwekei kaifia kama wanavyodai watu wa bid'a. Wakiwatani ahli sunna katika kuthibitisha kwao sifa hii. Ahlu sunna wanathibitisha sifa ya nuzul na mfano wa sifa hizi pasi na kufanya kaifia, yani kuzitengenezea mtindo, la, lakini wanaamini kwamba ni sifa ya hakika. Allah anashuka hasa. Sasa anashukaje? Allahu a'lam, nahnu ma na'lam kaifiyata nuzuli rabbi subhanahu wa ta'ala. Sisi hatujui huo mtindo wa kushuka Allah tabaraka wa ta'ala. Mtindo upo, la na'lamuha, Allahu ya'lamuha. Kaifia iko bila shaka, lakini hatuijui sisi, anajua Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hivyo kituulizo kwambi hatujui, lakini tuthibitisha kwamba Allah anashuka. Ni tofauti na baadhi ya mu'tazila, kadhalika wanafikra hizi baadhi ya ibadhia, baadhi ya maibadhi wale ghulati wao. Wanasema kwamba ahlu sunna wanasema Allah anashuka. Yasemekana huyo shekhi wao Ibn Taymiyyah aliwahi kutoa mfano, hao watu wabida wasema hivyo, akiwa juu ya mimbar, kwamba Allah ni mwenye kushuka katika wingu wa dunia kama mimi ninavyoshuka katika mimbari hii, akiwa na gongo lake akiligotagota kwenye mimbari, kwa kwa kwa, kwamba Allah anashuka hivyo. Hadha kadhib. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala hajawahi kufanya hivyo, na sio akida yake kutoa kaifia ya sifati. Haya ni maneno yanazungumzwa kwa chuki tu na watu wa bid'a, wakiichafua itikadi sahihi ya ahli sunna wal jamaa, wenye wakiita itikadi ya mawahabi. Lakini tutasema sisi Allah anashuka kwa hakika, ushukaji ambao unaendana na ukubwa wake na utukufu wake, na kaifia ya kushuka sisi hatujui. Yaatakidu ahlu sunna wal jamaa fi hadha albab anna Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu ila samai dunya hina yabqa thuluthu al-layli al-akhir. Wanaitakidi ahlu sunna wal jamaa kwamba Allah tabaraka wa ta'ala anashuka kuja katika wingu wa dunia pale ambapo inabakia theluthi ya mwisho ya usiku, na hili ni kwa mujibu wa hadithi sahih thabit, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ha, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يستغفرني فأغفر له ومن يسألني فأعطيه إلى آخر الحديث واختلاف الروايات. من حديث اليثبيت عند البخاري ومسلم حديث أبي هريرة anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakika ya Allah tabaraka wa ta'ala anashuka kuja katika wingu wa dunia pale inapobakia theluthi ya mwisho wa usiku, kwa maana ugawanyo usiku mara tatu, ni toka pale linapozama jua mpaka kuchomoza alfajiri ya kweli. Sasa kitambo hiki kigawe mara tatu, ile sehemu ya mwisho wakati huo ndio Allah tabaraka wa ta'ala anashuka katika wingu wa dunia akisema, nani mwenye kuniomba nimpe, kwa maana haja yake ambayo anaitaka, na nani mwenye kunitaka msamaha nimsamehe, na ni nani mwenye haja nimpe. Na jambo hili laendelea kwenye kila usiku, wadhalika fi kulli laila, na hili jambo laendelea kwenye kila usiku katika wakati kama huu. Hadithi hii ni thabit, kwa hivyo ahlu sunna wal jamaa wanalithibitisha hilo. Pia wanataja ahlul ilmi wakizungumzia masala ya nuzul. Je, Allah tabaraka wa taala anaposhuka katika wingu wa dunia kutoka kwenye arshi yake, katika hiyo theluthi ya mwisho wa usiku, hal yakhlu rabbuna min al-arsh amla? Ni swali kama vile gumu, lakini wanaochoni wetu wanalielezea. Wakati Allah anashuka kuja katika wingu wa dunia, je, arshi yake inabaki wazi, kwa maana anakuwa hayupo kwenye arshi yake, amla? Masala haya yana khilafu hata baina ya ahli sunna wa kauli tatu. Kauli ya kwanza inasema yakhlu, kwa maana inakuwa arshi imebakia wazi. Na kauli ya pili la yakhlu, arshi haibaki wazi. Lakini kauli ya tatu ni atawakuf liadami wujudi dalil. Kauli ya tatu ni kusimama kwa kuwa hakuna ushahidi wa kuzungumzia masala haya. Na madhehebu haya ya tatu huwa al-aslam, ndio madhehebu yenye usalama zaidi, wa huwa ikhtiyaru al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi sahibu al-umda. Kadhalika katika wanawachuoni wa zama zetu, Sheikh Muhammad Amani al-Jami ndio mawkifu yake kutawakaf, wa Ibn Uthaymeen wal-Wadi'i rahmatullahi ta'ala alayhim jami'a. Kwa hiyo mawkifu uliokuwa salama ni kuto kulizungumza jambo hili. Allah akija katika wingu wa dunia, je, kuna chochote chabakia katika arshi amla? Sawasawa ni kutawakaf kwenye masala haya, kwa sababu hayajaja kwenye dalili wala hawajayazungumzia salaf. Tayib, kadhalika al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala hapa akataja masala ya ru'ya wa kusema wa inna Allah yura fil qiyama, na hakika ya Allah tabaraka wa ta'ala ni mwenye kuonekana qiyama. Nimeeleza kwamba masala ya ru'ya laysa min masail as-sifat, sio katika masala ya sifat, lakini yanatajwa katika milango hii kwa vile watu wa bid'a wameyazungumza sana wakiyapinga masala haya. Masala ya ru'ya nayo yamethibiti katika ahadith sahiha nyingi kwa riwaya mbalimbali, lakini pia imekuja wazi wazi kwenye ayat za Qur'an. Ahlu sunna wal jamaa wanaitakidi kwenye masala ya ru'ya, sikilizeni kwa makini, anna Allah subhanahu wa ta'ala la yura bil absari yaqadatan fi dunya. Wanaitakidi ahlu sunna wal jamaa kwamba Allah tabaraka wa ta'ala hawezi kuonekana kwa macho. Mtu hawezi kumuona Allah kwa macho yake, hali ya kuwa akiwa hajalala hapa katika dunia. Hilo ni jambo wanalikanusha ahlu sunna. Allah haonekani katika ulimwengu huu kwa macho haya, na hali ya kuwa hujalala. Hizi ni kuyudi muhimu sana. Tunapinga kuonekana Allah kwenye dunia kwa macho mtu akiwa hajalala. Nini maana yake? Kwa maana inawezekana ukaota wewe umemwona Allah, ukaota ndoto umemwona Allah tabaraka wa taala, hilo halipingi hali sunna wal jamaa, wamelithibitisha maimamu wetu kina Imam Ahmad, kina Ibn Taymiyyah na wengineo, kwamba yawezekana mtu akaota kamuona Allah. Lakini kumuona Allah kwa macho yako ukiwa hujalala katika dunia ni jambo ambalo haliwezekani, liadami kudrati albashar ala ru'yati, kwa sababu mwanadamu hana uwezo wa kumtazama Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana huko akhira watu watapewa uwezo maalum wa kumuona Allah tabaraka wa taala, ama katika dunia hana uwezo mwanadamu wa kumtazama Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni la kwanza. Na ndio Nabiullah Musa alayhi salam alitaka kumuona Allah tabaraka wa ta'ala, rabbi arini anzuru ilaik, akaambiwaje lan tarani, Allah nipe fursa nikutazame nikuone. Allah tabaraka wa taala akamwambia hutoniona, kwa maana fi dunia, ndio maana ya lan hapo, kwa sababu lan siyo taabid hiyo ambayo wanaizungumza watu wa bid'a, inategemea na siyak. Lakini akaambiwa Musa alayhi salam litazame jabali, utazame mlima, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, ule mlima ukibakia katika sehemu yake ukitulizana pale ulipo, basi utaniona wewe. Falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka, alipojitokeza Allah tabaraka wa taala kwenye ule mlima akaufanya ule mlima ukawa ni unga ukasagika. Jabal halikuweza kuhimili kumtazama Allah subhanahu wa ta'ala. Musa alayhi salam akajuta na kuomba msamaha kwa hichi ambacho alimuomba Allah tabaraka wa ta'ala. Lau yeye angemtazama angekuwa katika hali gani? Kwa hiyo tunasema katika dunia ukiwa macho huwezi kumuona Allah tabaraka wa ta'ala. Hatupingi kwenye ndoto, na wale wengine hawalipingi ahli sunna wal jamaa. Lakini pia hakuna ushahidi wowote uliokuja kuonyesha kwamba Allah ni mwenye kuonekana duniani, na hii ni hoja nyingine nzito zaidi. Ama fil akhirah, ama huko akhera, wanathibitisha ahli sunna wal jamaa kwamba Allah tabaraka wa taala ataonekana akhira kwa adilla nyingi. Miongoni mwa hizo ni hadithi aliyotaja Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Mtume alayhi salamu anasema wa'lamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, nafahamu fahamuni kwamba nyinyi hamtomuona mola wenu mpaka mfe. Lakini pia Qur'ani imethibitisha Allah kuonekana, wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira, nyuso siku hiyo zitakuwa ni zenye kumeremeta, kumwelekea mola wake ni zenye kutazama. Na wanasema ahlu sunna wal jamaa huko akhira Allah ataonekana fi mawdhi'ain, katika maeneo mawili, katika sehemu mbili, fi arasati alqiyama wa fil janna, ataonekana pale katika uwanja wa hisabu, waumini watamuona Allah tabaraka wa taala pale. Kadhalika sehemu nyingine ataonekana fil janna. Na hii aya wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira, wengi katika wanawachuoni wa ahli sunna wanathibitisha ni kuonekana Allah fi arasatil qiyama, katika ule uwanja wa hisab. Na katika eneo hili kuonekana Allah katika uwanja wa hisabu, pana khilafu pia baina ahli sunna. Je, watamuona watu wote pale katika uwanja wa hisabu, au yarahu almu'minuna faqat, au yarahu almu'minuna walmunafiqun? Kuna khilafu ndefu katika masala haya, ameelezea al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika baadhi ya vitabu vyake, katika Badai' al-Fawaid na vinginevyo, ameelezea kirefu masala haya kwamba khilafu ipo baina ya ahli sunna, lakini kauli iliyokuwa na nguvu ni kwamba watahusishwa waumini kumuona Allah tabaraka wa ta'ala hata katika arasatul qiyama, katika vile viwanja vya hisabu. Na akafanya jamu ya adilla, ama baadhi ya adilla zenye kuashiria kwamba pengine watu wengine wakamuona, hawatomuona kwa jicho la kuneemeka, bali watamuona kwa kuadhibiwa na si kufurahia kumuona Allah tabaraka wa ta'ala. Jam'an baina al-adilla, ameyazungumza haya kuzikusanya adilla. Lakini kauli yenye nguvu ambayo imefanya taayidi na wanawachuoni wengi pia, katika arasat al-qiyama watakaomuona Allah tabaraka wa ta'ala ni waumini peke yao. Kadhalika Allah tabaraka wa ta'ala ataonekana fil janna, kama qala Allah tabaraka wa ta'ala lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada, watapata wale waliofanya mema pepo wa ziyada. Aktharul mufassirin wamesema aziyada fil aya ru'yatullah, ziyada iliyokusudiwa kwenye aya hii ni kumuona Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hivyo wale waliofanya wema duniani watapata pepo na ziyada ya pepo. Tayib, ziyada ya pepo nini? Ru'yatullah, kumuona Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa masala ya ru'ya ni masala ya adilla, na haya tulieleza kwa ikhtisar. Barakallahu fikum.